ściany, inne głosy, wszystkie spóźnione informacje, jej żywiołowe fascynacje, deklaracje bez znaczenia, ona nie ma nic do powiedzenia, powitania, pożegnania, tyle planów, tyle minut. Mija nowy dzień, sama pije znów, boi się zasnąć, bo się boi znów. Na głową znany plakat, na wizji nie ma jutra, wszystko się odbija tu w krzywych lustrach. Podobno jest upięta, ale to jest alibi, wszystko tu dzieje się na niby. Umowność sytuacji, umowność scen, ta sama ceremonia rozpoczyna dzień i ustala kolejność zdarzeń. Inne ściany i te same głosy, wszystkie spóźnione informacje, jedziniowe fascynacje, deklaracje bez znaczenia, ona nie ma nic do powiedzenia. Jedni tu, inni tam, stoją i czekają, co się zdarzyć ma. Telefon sprawdza system alarmowy, w nocy czuje monotonny głos. Odbieranie telefonu to odruch warunkowy, na jej prześcieradle lodowata noc. Przez które można wejść i wyjść, drzwi przez które nie przejdzie nikt. Rozmowa się urywa, cicho wchodzi w sen, widzi duże nic, nagle traci sens. Ona znika, znika bez słowa. Kolejny dzień, papierosy, inne ściany i te same głosy, wszystkie spóźnione informacje, jej żywiołowe fascynacje, deklaracje bez znaczenia, ona nie ma nic do powiedzenia. Jedni tu, inni tam, stoją i czekają, co się zdarzyć ma. Telefon sprawdza system alarmowy, w nocy w słuchawce monotonny głos. Odbieranie telefonu to odruch warunkowy, na jej prześcieradle lodowata noc. Przez które możesz wejść i wyjść, dzisiaj tutaj nie przyjdzie nikt. Rozmowa się urywa, cicho wchodzi w sen, widzi duże nic, nagle traci sens. Ona znika, po prostu znika, bez słowa. Dzień dobry, przed nami Nocna Polska, Renata Szewczak, Tomasz Żonda, witamy. A wraz ze mną w studiu Alek Januszewski, Radek Nowak i Mariusz Radzikowski, czyli zespół Gardenia. Nic nie pomyliłem? Nie, nie. Tak jest. Witamy. Wszystko w porządku. No jak po latach się słucha tego utworu? To wasz największy przebój. Przebój to chyba nie to słowo, ale bardzo znany utwór, to znaczy chyba... Przebój. Nie, tam przebój. Bardzo znana piosenka. No to jak po latach? Brzmi. Świetnie. Brzmi znakomicie. Mnie się słuchało znakomicie. Rozmawialiście podczas grania utworu, że nagrywał go Leszek Kamiński. To były same początki Leszka chyba. Tak, znaczy Mariano zauważył, że jak ta realizacja różni się od tego, co ostatnio robiliśmy. Znaczy, to były kompletnie inne doświadczenia. Przynagrywaliśmy to w 1988 roku. Leszek, 30 lat temu. 30 lat temu i Leszek też był młodym realizatorem, bardzo zdolnym, ale początkującym i też nie do końca wiedział, jak tę muzykę naszą ująć. Natomiast jedna rzecz po latach, ja mam takie odczucie, że przede wszystkim ta muzyka jest szczera nadal. To znaczy, ten ładunek emocji i ta prawda w tym tekście, który jest, myślę, że się to jakoś ostało. I Leszek w tamtych czasach praktycznie zaczynał, ale zaczynał właściwie z kapelami, które były bardzo istotne na rynku. Leszek w ogóle wcześniej studiował grę na organach. I doznał jakiejś kontuzji i się zmienił jakby swój kierunek, przebranżowił się na realizację dźwięku. Mhm. I my trafiliśmy, nagrywaliśmy u niego, w Waltera Chełstowskiego, jak wszystkie te wtedy punkowe zespoły w CCS-ie. I Leszek był realizatorem, ale naprawdę miał nieduże doświadczenie jeszcze, zwłaszcza w nagrywaniu zespołów rockowych. I myślę, że ta jego sława później realizatora, który tutaj naprawdę, nie wiem, 90% zespołów nagrał, włącznie z ONA i z wieloma innymi zespołami, i z Wilki, mnóstwo topowych tu zespołów, to później ta rzeczywiście, on jest świetnym realizatorem, ma dobre ucho jako muzyk. No i głównie nagrywał też Edytę Bartosiewicz na swoją żonę. I Edytę Bartosiewicz, tak. Natomiast wtedy to rzeczywiście był eksperyment z nami. No dobrze, to tyle o historii. Teraz przejdziemy do czarnego gotyku. Dużo koni wrześni, rano krew zabarwi śpi, lepiej dzisiaj nie śpi. Nie widzę związku między A i B, między X i Z i dalej. Niczego nie da się zatrzymać, zaczynam odliczanie. Ta noc za długa, za czarna, zbyt gorąca. Ta noc za szybko, za głośna, trwa bez końca. Ta noc za długa, za czarna, zbyt gorąca. Jestem za blisko księżyca, za daleko od słońca. Popełniam wciąż te same błędy, wtedy wiem, że żyję. Może błyszczy supernowa, szara przestrzeń wyje. Kiedy szedłem po pustej plaży, znalazłem szklane oko. Założyłem maskę siedzęcy, żeby rozmawiać ze sobą. Ta noc za długa, za czarna, zbyt gorąca. Ta noc za szybka, za głośna, trwa bez końca. Ta noc za długa, za czarna, zbyt gorąca. Jestem za blisko księżyca, za daleko od słońca. Wasza nowa piąta płyta, Czarny Gotyk. Ja właściwie tak odruchowo odczytałem Czarny Dotyk, bo ja często zmieniam to. I ten Czarny Dotyk jest na tej płycie w dużej ilości. No, dotyk śmierci, tak. Tak jest. Ta śmierć przewija się przez śmierć, przewijanie. Ale zacznijmy od muzyki, bo ta muzyka zaskakuje mi się, myślę, że wszystkich tych, którzy was znają dobrze, bo tam jest i troszkę takich ciągle postpunkowych brzmień, ale też mnóstwo transowej muzyki i mnóstwo psychodelii. I co jest ważne z taką płytą, bo zawsze jest ważny moment, kiedy kończy się płyta i co zrobić dalej. Czy włączyć ją raz jeszcze, czy włączyć inną płytę, bo już mamy tej dosyć. Ja zauważyłem, że po skończeniu się tej płyty, ja wolałem, żeby była przez chwilę cisza, żeby pozostałem chwilę na refleksję. No tak, płyta troszkę rzeczywiście, ona jest trochę długa. 57 minut. Nie jest długo. No dla mnie mogłaby być 10 minut krótsza. To jest moje osobiste Możesz zdanie. Można przełączyć zawsze. Można zawsze wyłączyć, przełączyć, skrócić, przewinąć. Też się zgadzam z takimi pewnymi głosami, że niektóre utwory są troszkę do siebie takie podobne, ale to już jest taki... Ale musisz się bić w piersi tutaj. Tak, trochę się pobije. Ale chciałem nawiązać do tego, co Tomku powiedzieć na początku, że płyta jest psychodeliczna i transowa, bo trochę to jest taka kontynuacja płyty poprzedniej Niebo, która różniła się znacznie od płyty jeszcze poprzedniej. Ale panowie... Dajcie mu mówić. No. Jest pewna kontynuacja. Tak? Dokładnie, jeśli chodzi o kompozycję, o taki jakiś muzyczny anturaż. Co to z płytą znaczy poprzednią. To takie słowo synonim abażuru. Trochę alkoholu. I dlatego wydaje mi się, że szliśmy w takim kierunku, bo to no, pewien naturalny rozwój. Nie było takiego drapieżnego pospanka. Rozwój nigdy nie jest naturalny. Dobrze, jest. Czy ja się zdziwiłem, że wybraliście na realizatora Mirka Gila, który specjalizuje się w raczej takich ulotnych dźwiękach, a nie w takim graniu. W swojej muzyce natomiast jest bardzo otwarty na inne, kiedy nagrywa innych jakby, jest otwarty na ich muzykę. Nie ma narzucania, nie próbuje forsować swojego artrockowego, jak mówisz, tego takiego delikatnego podejścia, tylko jest po prostu rockowym gitarzystą, który ma dobre ucho i jest, mówię, otwarty na różne rzeczy, i na bluesa, i na jazz, rock i tak dalej, także... No bo i Belief, i Collage to zupełnie z innej bajki dźwięki. No tak, ale tak jak Radek mówi, po pierwsze Mirek Gil jest naszym przyjacielem, naszym... Od dawna. Starym kolegą, tak, a nawet przyjacielem. Poznaliśmy go w Stodole, w takich pionierskich naszych czasach, kiedy on zaczynał właśnie z zespołem Collage, a my w tej samej salce mieliśmy próby. I wtedy my byliśmy rzeczywiście... jakimiś, no, powiedzmy, wydawało nam się, że jesteśmy ostrymi punkowcami i oni dla nas wtedy byli, powiedzmy, że ta muzyka była taka mellow, taka właśnie art-rockowa. Natomiast Mirek gra bardzo różne rzeczy. Jako gitarzysta rzeczywiście jest jakoś zafascynowany Robertem Fripem. Nie mówię o jakiejś wielkiej fascynacji, że gra jak Fripp. Nie, natomiast to są te klimaty, które lubi, które tam daje się usłyszeć. Natomiast jako realizator to on jakby pomógł nam uzyskać surowe brzmienie. Także wcale nie ciągnął w kierunku swojej wygładzonej muzyki. Tylko właśnie taki minimalizm, bardzo oszczędne, szorstkie. Tak, ustawiał gitarę. Bardzo powściągliwy. Jest takim realizatorem, który szuka takiej czystej, fajnej formy. Takiego jakby też jak najprostszej. O, jak najprostszej. On zresztą tu też w jednym utworze gra. Tak, zagrał solo w takim bluesowym kawałku. Wydawało nam się, że... Na strychu. Tak. Potrzebowaliśmy gitarzysty, który zagra po prostu ładne solo i on to zrobił od niechcenia. Tak, zrobił tak. I to poszło jakby pierwszy take jest na płycie. Taki rodzaj... Dlatego, że było niechcenia zagrane to tak fantastycznie. To było, że on się nie spinał, nie próbował zagrać wspaniałej solówki. I dzięki temu to jest takie szkicowe i, tak. to myślę świetnie siedzi w charakterze tego utworu, bo... Jest taki jakby zupełnie... No to do ósemki jeszcze przejdziemy. Teraz utwór który? Ósemka. Ósemka właśnie. Tak, myślałem, że Ind wybrałeś. Minęły lata, pociągi przyjechały i wszystko już za nami. Zmęczona ty i stracony ja, jak nigdy, nigdy przedtem. To o co długo walczyłem, dzisiaj jest obojętne. Kocham tylko to, co zostało w pamięci. Kocham tylko to, co zostało. Panowie, przyznają, że ładnie to było i solo fajne na saksofonie. Karol Gołowacz, tak. I, proszę zapamiętać to nazwisko. Karol Gołowacz. I mnie dokładnie zagrał. Znakomity po prostu saksofonista młodego pokolenia. To teraz będzie utwór, o którym ja powiedziałem, że to dla mnie taki typ troszkę na singiel, troszkę wyróżniający się na tej płycie. Ty też ten utwór wyróżniłeś. Bo on jest, powiem szczerze, takim stonsowskim numerem. To znaczy, nawet jeżeli nie słuchasz tam tych Rolling Stonesów... Prosty, rockowy numer. Ja to słyszę. Jestem zafascynowany Rolling Stonesami od czasu, kiedy miałem 8 lat. Uwielbiam ich nadal. Idę na ten koncert teraz. Jakkolwiek my nie gramy w klimatach Rolling Stonesów, to gdzieś różne te elementy zawsze tam będą. Zawsze będę tym fascynował się Keithem Richardsem. Także do zobaczenia na koncercie Rolling Stonesów. Powiedzcie coś jeszcze o tej płycie, czego nie powiedzieliśmy ważnego. To jeszcze o tekstach nie mówiliśmy. To jest bardzo dobra płyta. A to ja wiem, bo inaczej byśmy się nie spotkali. Nagrywamy bardzo rzadko, ale dobre płyty. No to faktycznie, jest dopiero na 30 lat, piąta płyta, tak. 30 lat, 31 lat działalności, piąta płyta. No bardzo to ładnie. Faktycznie. Powiedz troszkę o tekstach mrocznych, ciemnych. Te przymiotniki, znaczy trudno mi jest mówić o własnych tekstach, ale... No więc ty wiesz o nich najwięcej. Właśnie, wbrew pozorom chyba nie, bo ktoś to czyta jakby, interpretuje, czy na różne sposoby próbuje je do swojego życia, czy egzystencji jakoś przymierzać. Natomiast ja po prostu je napisałem. Motywem przewodnim, jak zauważyłeś, jest przemijanie, śmierć, jakaś dekonstrukcja, rodzaj takiego turpistycznego trochę podejścia. Natomiast ja myślę, że one nie są mroczne w tym sensie, bo gdzieś tam to światełko w tunelu jest, a poza tym to jest raczej taka dekonstrukcja psychiczna bardziej niż rozpad czegoś na zewnątrz. To jest cały czas jakby rodzaj wewnętrznego dialogu, jeśli może tak, że to nie będzie pretensjonalne. Natomiast pisanie o śmierci jest trudną rzeczą, bo można bardzo łatwo popaść w patos i w coś takiego, co sprawi, że forma będzie ważniejsza niż sam przekaz. Zwróć uwagę, że kiedy masz na przykład zdjęcia bardzo estetyczne, przeestetyzowane, dotyczące przemijania śmierci, nie czytasz samego zjawiska śmierci jako zjawiska fizycznego, tylko jest to coś ładnego, pięknego, godnego, podniosłego. I tu jest ten cała pułapka, cały haczyk. Bardzo łatwo można popaść w jakieś takie straszliwe, podniosłe, właśnie mroczne historie. Mi się wydaje, że ta płyta jest bardziej tyczy egzystencji, przemijania, tego, co właściwie to dotyczy wszystkich, a jednocześnie jest o życiu, no bo to jest awers, rewers tej samej opowieści. Także to chyba tyle. One się zresztą ułożyły jakby, to nie był koncept album, że robimy album o śmierci czy o czymś. One jakby tak... Tak się zdarzyło, że na próbach te teksty powstawały, głównie na próbach. Potem Aleks pisał je z taśmy i dzięki temu jakby zobaczyliśmy tego, jak się teraz czujemy po prostu. No jesteśmy ludźmi w pewnym wieku i ja myślę, że taka konstatacja tego, co przed nami jeszcze, co za nami, jak się teraz czujemy, jak się czują, powiedzmy, muzycy, czy nie chcę nam przypisywać jakichś szczególnych ról, ale powiedzmy, że zastanawiam się w ogóle nad sensem tworzenia teraz w sytuacji, Radek jest malarzem, ja jestem grafikiem, Mariusz jest nauczycielem muzyki, nad trudnościami teraz w znalezieniu przekazu, zwłaszcza, że żyjemy w cywilizacji nadprodukcji wszystkiego, prawda? Nasza płyta jest niszowa, kto do niej dotrze, to dobrze, to fajnie, że jakiś przekaz został wysłany i zostanie odebrany. Natomiast tak naprawdę ta płyta pomaga nam się określić. Nawet jakby nikt jej nie wysłuchał, żeby wysłuchało ich 5 osób, czy my sami, to ona coś nam mówi. Tacy jesteśmy dzisiaj w 2018 roku. To takie mamy problemy. Czy tam jest nadzieja? Ostatni numer musi być coś więcej, jest rzeczywiście pewnym światłem w tunelu, ale nie jakąś łatwą pociechą, tylko tym, że to nie jest nawet płyta o życiu po życiu. Jakkolwiek tam okładka sugeruje coś takiego jak rodzaj transgresji, czyli przejścia w inny wymiar. No fakt, że okładka... To jest konieczność zmierzenia się z tym, co nas wszystkich czeka. I w cywilizacji, która nie jest wesoła, przed chwilą Marian powiedział, że w Szwecji rozdają ulotki, że będzie wojna. Tak, jak się zachować w wypadku agresji, okupacji, wojny i tak dalej? Jak zgromadzić produkty, jak się schować, jak się zabezpieczyć? Musisz jak być się zawsze poruszać? Gotowy. No, czyli wynika z tego, że jest jakieś napięcie. Ale nawet pomijając taki ten ogólny kontekst, to tak jak właśnie Arek powiedział, to jest jakby rodzaj też naszego... To jest jakby dialog nas z nami. Nie w sensie jakiegoś ego, że nie potrzebujemy nikogo, kto by słuchał czy odbierał. Jeżeli ktoś będzie miał tę wrażliwość i do niego to dotrze, to wspaniale. Natomiast ta płyta musiała powstać. No, ja myślę, że ona jakby na próbach te utwory w ten sposób się jakby układały i one same narzuciły nam pewien motyw, no ten dotyk śmierci, o którym mówiliśmy. Radek jakby pisał te teksty tylko dla siebie, no to wydałby kiedyś tomik, prawda? To by był ten dialog jego z nim samym. Natomiast ponieważ on używa nas jako zespołu, jako nośnika do przekazania tych tekstów, to one się obiektywizują jakby, prawda? I w tym momencie my się możemy jakoś też do nich odnieść i albo się pod nimi podpisać, albo przynajmniej dają nam one do myślenia. I co jest ciekawe, wiele z tych tekstów, ja nie wiem na ile on już miał je ułożone w głowie, bo tak autorzy często mają, że jakieś frazy im chodzą po głowie. Często gramy, improwizujemy na próbach i Radek zaczyna jakiś tekst podawać. I większość była improwizowana. Ja nie wiem, czy ten tekst wychodzi z niego tak jak wychodzi improwizacja na gitarze, prawda? On operuje słowem. Czyli jeżeli potrafi improwizować słowem i ciągnąć pewne wątki, no to fantastycznie. Bo ta muzyka też cię prowadzi w jakiś sposób. No tak. To jest muzyczny freestyle'owiec. Ta płyta właśnie, ona jest trochę inna od poprzednich. Muzycznie uważam, to jest cały czas Gardenia i tutaj bym polemizował, że jakiś wielki progres. To jest klimat Gardenii, jaką ja osobiście lubię, to znaczy właśnie trochę psychodeli, a jednocześnie gitarowy prosty rock. Znaczy z muzyki punkowej nigdy nie wyrośliśmy. Tak, nawet nie było takiej potrzeby, albo też nie było możliwości. Przerwać wam na chwileczkę, bo troszkę długo mówimy i słuchacz troszkę się wyłączyć, więc teraz ten przebojowy utwór. Odeszła, nie powiedziała nic. Żadnego listu nie zostawiła nic. Kocham ją, do szaleństwa zabije się, jeżeli nie wróci. Kocham ją, do szaleństwa zabije się, jeżeli nie wróci. Odeszła, powiedziała nic. Ulica bez końca, trudno dalej iść. Odeszła, nie powiedziała nic. Po prostu wyszła przez metalowe drzwi. Kocham ją, do szaleństwa zabije się, jeżeli nie wróci. Do szaleństwa zabije się, jeżeli nie wróci. Ona odeszła, ona odeszła, ona odeszła. Nie wiem, gdzie jest. Ona odeszła, odeszła, odeszła. Nie wiem, gdzie jest. Ona odeszła. Nie wiem, gdzie jest. Odeszła jest pół Gardenia z płyty Czarny Gotyk. No i teraz będzie zakończenie. I będzie utwór, który, jak mówię, spowodował u mnie, że ja nie chciałem niczego włączać przez ładnych parę minut. No powiedzcie coś o tym nagraniu, bo mówiłeś dużo przed włączeniem mikrofonu. dla mnie jakby cała płyta, czy jej rozwój, czy jakby jej układ, najistotniejsze są cztery ostatnie kawałki. Inne są przygotowaniem do tego. Dlaczego one są istotne? Ponieważ jest jakby pewne stopniowanie tego przejścia, tej transgresji. Jest spacer korytarzem, jest kawałek, w którym mówimy, stoimy jakby, nie powiem, że to jest sąd ostateczny, ale kim ty jesteś? Najistotniejsze pytanie. I to jest fantastycznie postawione. Czy rozmawiam z Bogiem, czy rozmawiam z samym sobą, czy ta tożsamość nareszcie jest określona. Powiedz mi, czy ja to jestem ty, prawda? I to przejście, tam jest świetny moment po prostu przejścia. Dla mnie to jest, ostatni kawałek jest kosmiczny, bo jest zupełnie inny. Jest dziwne wybrzmiewanie pogłosów, to jest jakby wyjście na zewnątrz, gdzieś w jakąś inną przestrzeń i ten ostatni numer musi być coś więcej. Jest jednak dla mnie czymś, w co ja wierzę, że musi być coś więcej. To nie musi to być w kategoriach życia po śmierci, ani raju, ale tak. A jeszcze przedtem jest jakby ten taki, no powiedzmy, no nie medyczno-technologiczny, ale jednak rodzaj takiego uporczywego trzymania przy życiu. Dokładnie. Bo tak można to powiedzieć. Przy twoim łóżku stoi śmierć. Zapomniałem o tym wcześniej. Bo jest to o śmierci właściwie takiej, no, z jaką mamy teraz do czynienia. To znaczy podtrzymywanie, medykamenty, aparatura i gdzieś ta linia między tym, to już nie są czasy, kiedy umierający człowiek wzywał rodzinę i żegnał się z nimi i właściwie odchodził gasu w jakimś czasie. Tak, śmierć zdehumanizowana, i teraz szpitalna. Jakby kwestia odłączenia kilku przewodów powoduje, że zresztą mieliśmy przykład z tym dzieckiem ostatnio. Tak. I to rodzaj jakby, to znaczy mówię, to jest jakby to, co Alek powiedział, ta transgresja, ale jednocześnie jest też ten moment konkretny. Jesteśmy jakby, widzimy jakby z drona czy z kamery kogoś na tym łóżku z aparaturą, a potem są właśnie te jakby następstwa, czy te rzeczy, które mogą być później, albo które są tym. Zresztą to zwróć uwagę na zdjęcie na okładce. Ja tak to widzę w każdym razie, że ta figura człowieka, nie wiemy, czy ona idzie ku nam, czy ona jakby idzie do przodu, czy ona się oddala w tym tunelu. Nad tym się zastanawiałem. Prawda? Bo przez to vertigo, przez to nie wiemy. Na pewno nie stoi w miejscu, ale nie wiemy, czy ona... No jest jakieś przejście w każdym razie. No to jeszcze Mariusz. No ja może już powiem bardziej o technicznych szczegółach tego utworu, bo utwór jest rzeczywiście inaczej też zagrany, bo grał go kolega Karol Gadzało na kontrabasie. Ja też nie grałem pałkami, tylko grałem rózgami. Utwór jest taki, no ma pewien rodzaj takiego fajnego rozmycia i takiego zawieszenia i no brzmi zupełnie inaczej i też mi się bardzo podoba. Dziękuję panu bardzo. Bardzo było miło spotkać się z wami, posłuchać tej płyty razem. Dziękujemy. Czy mogę jeszcze coś powiedzieć? Możesz. Chciałbym pozdrowić Roberta Bryleskiego, naszego przyjaciela. Ja też. Słynnego muzyka warszawskiego, który jest chory i życzymy mu wiele zdrowia. Żeby wrócił do nas, tak. W szczegóły nie wchodźmy. Okay? Gardenia, Czarny Dotyk. Dziękuję. Więcej musi

Samogon. Thank you. konkretu. Kiedy zbliża się zima, palimy Szekspirem w piecach, a gdy zimno jest nadal, my tu mamy wszystko do wysypisko. Krakowski duet Kirschenbaum. Piękne dźwięki, piękna solówka na skrzypcach. Bardzo ładne teksty, wszystko się zgadza. Pewnie będziemy wracali do tych nagrań jeszcze nie raz, nie dwa i czekamy na całą płytę, której na razie jeszcze nie ma. A ciekawe, jak Państwu się te dźwięki spodobają. I'm looking w czasie, nie zdarza się to często tak, ale wciąż muszę ćwiczyć. Ćwiczyć ciągłość czasu. Ostatnią myśl, ale boję się ją pomyśleć, bo ta myśl jest